کجا هست خدایا به سلامت داره عمرم را تبه کردی میدانی گناه کردی من که رضا به رضای تو همه شب به دای تو چه به نولم ز تو ای گل که وفایم خطای من باشد من که نشسته به پای تو هم به امید وفای تو هم تو که نوشه دگرانی زچه نیشت برای من باشد Oh, yeah. Thank you. زجر بگویند، گفتم پیران سخن ز تجربه گویند، گفتم مد هان ای پسر که پیر شوی هم گوش کن. Thank you. چو می روی بدرقه راه تو این دای من باشد. تو می روی مونس من این دل بی نوای من باشد. چه غمی ای وقت شکن که تو بشکستی دل من، که نگه داره دل من خدای من باشد. نشناسی قدر وفا ز تو دیدم جور و جفا، که گناه من به خدا وفای من باشد. تو نگفتی درد تو را با چه کسی گویم، تو نگفتی بوی تو را از چه گلی جویم. تو که پیمانم شکستی چه کنی دیگر، چه هستی چه کنم که غمت بلای من باشد. تو که پیمانت شکستی چه کنی دیگر، چه هستی چه کنم که غمت بلای من باشد. وفایم خطای من باشد، من که نشسته به پای تو هم به امید وفای تو هم. تو که نوش دگرانی ز چه نیشت برای من باشد. اون سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست، هر کجا هست هر کجا هست خدایا به سلامت داره. رضا به رضای